Passen 4 minuts de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 1 de juliol del 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de divendres 1 de juliol del 2011. Passen 5 minutets de les 8 del matí, estrenem mes amb temperatures relativament altes, caloreta i amb novetats. És que avui, per exemple, es constitueix el nou Ajuntament de Barcelona, Abel de Girona, donant l'alcaldia al senyor Trias, que serà investit en el dia d'avui al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. I d'altres notícies, doncs, estrenem més i ho fem amb noves apujades d'alguns serveis bàsics. La llum, la bombona de butà i el gas, a partir d'avui, seran més cars. El rebut de la llum pujarà un 1,5%, el butà i el gas un 5,7%. Sort que avui comencen també les rebaixes. Arrenquen amb el bon temps i ho fan amb descomptes, sembla ser que aquest any, importants. Les campanyes, la campanya de rebaixes estiuenques als comerços catalans arriba avui amb importants descomptes per reactivar les vendes ja des del bon començament, en un moment en què la primavera no ha estat gaire bona. El bon temps i un cap de setmana per endavant amb botigues obertes poden fer que aquesta arrencada de saldos atregui a molts compradors. D'entrada, els descomptes aplicats als articles seran de manera força generalitzada del 50% i aniran a pujant fins al 70% a mesura que avanci la campanya del mes de juliol. I ahir, doncs, vam saber que el Congrés dels Diputats va aprovar diverses resolucions per alleujar la situació de les persones que no puguin pagar la hipoteca. Així s'apostarà, entre d'altres mesures, per augmentar en 961 euros el límit de salari que no pot ser embargat per impagament hipotecari. També es reduirà el percentatge, tot i que encara no s'ha determinat, del deute d'aquells als quals el banc desnoni i després de la subhasta de l'habitatge encara hagin de pagar una resta hipotecària. Actualment, si un pis subhastat no troba comprador, l'entitat bancària se l'adjudica, se'l queda per un 50% del valor inicial. La idea ara és incrementar aquest percentatge perquè les famílies afrontin un deute menor, però sense perjudicar la solvència dels bancs i de les caixes. Així encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la que tindrem de seguida l'Angi Morales amb les efemèrides del dia. El Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc i l'agenda Catalunya. Parlarem amb l'Albert Rubí del món casteller, tindrem música lliure i acabarem parlant de les notícies més sorprenents amb l'Enric Guilamany. Tot això fins les 9 del matí aquí a RKB, Línies Obertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Donem la benvinguda a l'Angi Morales. Molt bon dia, Angi. Molt bon dia. Encetem el mes de juliol. Això significa que les vacances ja estan molt i molt a prop. D'aquí res. D'aquí dues setmanetes agafem vacances. Línies Obertes el 15 de juliol. plega per vacances. Que bé, que bé. Doncs ens adem amb l'Angi aquest repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar un dia com avui, un 1 de juliol, en aquest cas de l'any 1751. A París va sortir al carrer el primer volum d'una obra que havia de canviar radicalment el panorama intel·lectual d'Europa, l'Enciclopèdia o Diccionari Raonat de les Ciències, les Arts i els Oficis. Estava dirigida per Denis Diderot i Jean Leroux d'Alembert, dos pensadors caracteritzats per una actitud inconformista davant les exigències de la tradició, de l'Església i de l'Estat. L'enciclopèdia pretenia ser objectiva davant els fenòmens científics, socials i polítics i des d'una posició materialista. Alhora i per primer cop en una obra d'aïta envergadura, la ciència, la tècnica i la pràctica social apareixien com a punts d'un tot. Viatgem ara fins a l'1 de juliol de l'any 985. Al-Mansur arriba a Barcelona amb el propòsit de prendre la ciutat després de vèncer l'exèrcit del comte Borrell. 1838. Charles Darwin presenta una memòria a la Linnean Society de Londres, en què desenvolupa la seva teoria de l'evolució de les espècies. Va passar un dia com avui, de l'any 1911. El nord-americà Hiram Van Giram descobreix al Perú les ruïnes de la ciutat sagrada dels Incas, Machu Picchu. 1914. El científic britànic Archibald Lowe presenta a Londres un aparell capaç de transmetre imatges a distància, el qual anomena televisió. I per últim va passar un dia com avui, un 1 de juliol, del 1965. Els Beatles arriben a Espanya per oferir dos concerts a Barcelona i a Madrid el 2 i el 3 de juliol. I ara arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Felicitem l'actriu Olivia Havilland, que avui acompleix 95 anys. També felicitem l'exatleta Carl Lewis, que fa 50 anys. Jordi Mollà, actor, n'acompleix 43. 34 fa l'actriu Liv Tyler. Octavi Pujadas, actor, n'acompleix 37. 66 anys fa per la seva banda Deborah Harry, la cantant de Blondie. Sí. I finalment també felicitem a l'actriu Pamela Anderson, que avui acompleix 44 anys. Doncs els felicitem a tots ells i, Angie, a tu t'esperem dilluns amb més. Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Adeu. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua, un bon ambient i ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Els taxistes ho tenen clar. Master Taxi i Global Taxi. Els professionals del volant només deixen la seva eina de treball en les millors mans. Per això, trien Master Taxi. Serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles. Neteja integral i desinfecció per a zoonosi. Instal·lació i venda d'equips de gas GLP, taxímetres i impressores. Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28. Informa-te'n al 93 309 40 98. 93 309 40 98. I per tota la resta, Global Taxi. Serveis professionals de radioemissora. Amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros mensuals. A més, disposen de gestoria per tot tipus de tràmits administratius. Impostos, renda, reclamació i recursos de multes, transferència de llicències o assegurances, entre molts d'altres serveis. I pels que encara no són professionals del taxi, Global Taxi disposa d'una escola de formació als preus més competitius del mercat. Demana més informació al 932 897 222 o visita el web www.taxidebarcelona.com. Com tots els divendres, és el moment de donar la benvinguda als nostres estudis al Marc Mauri. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Com tots els divendres, ens portes l'Agenda Catalunya, aquesta agenda en la qual ens fas un repàs de les principals festes i fires tradicionals que se celebren en el nostre país. Sí, senyor, això mateix. A més de parlar amb el Marc de fires, de festes tradicionals, també tenim una altra tradició molt arrelada al nostre país i de la qual parlem cada divendres. Per fer-ho, tenim a l'altra banda del telèfon el nostre casteller de capçalera, que és l'Albert Rubí. Molt bon dia. Hola, bon dia i ben trobats a tots. Què tal? Com estem, Albert? Bé, molt bé, anar aguantant la calor i anar fent excursions i suant-les. Exacte. Com és això que diu que també... Hi ha qui diu que els castells també es fan suant a l'estiu. I tant, i tant. Com va anar la revetlla de Sant Joan? Bé, força, vam anar a dormir d'hora, però bé, va anar força bé, que és el que intentava. Vas anar a dormir d'hora perquè tenies una cita castellera, oi? O sigui, vam anar a la cita castellera perquè vaig a dormir d'hora. Val. Perquè si vas a dormir molt tard i a més si t'has de desplaçar una hora i mitja aproximadament de cotxe, costa més llevar-se d'hora. Perquè en aquest cas vau anar en primer lloc a Valls. Sí, el dia Sant Joan, que a més el fa dues setmanes m'hi hem parlat de l'actuació important i l'inici oficiós de la temporada castellera, tot i que fa molts mesos que parlem de castells i que s'han vist bons castells, doncs es fa la diada clàssica de Sant Joan i pràcticament de tota la història de Montcasteller, que hi ha les dues colles locals, la colla jove dels Xiquets de Valls i la vella dels Xiquets de Valls. De tota manera, em comentaves, Albert, abans de sortir en antena, quan em comentaves una miqueta el que comentaríem durant el programa, em comentaves que per Sant Joan a Valls es fa, diguem, el dia de Sant Joan, però també la nit anterior es fa actuació. Sí, es diu la diada de completes, que a més és una hora tardíssima, perquè és a 2:15, la nit de Sant Joan, i que fins i tot parlant amb gent de Valls et diu o sopes abans, o sigui, quan a fer la revetlla, o sopes després més tard. I a més és un menclar molt diferent, aquestes hores de la nit, fins i tot el sol es va ponent. Jo fa 10 anys, abans ho comptava, vaig estar en una diada completa. Sí. I realment, depèn de l'any, són veure bons castells, com va ser el cas, que en aquest cas, diríem allò que sempre diem, que sobretot les dues de Valls, quan actuen juntes, mira qui guanya, que nosaltres ho respectem, no?, però és una manera de mirar-se els castells també. En aquest cas, diríem que va guanyar la vella, perquè va fer, com a dels tres castells, destacaríem el 4 de 8 amb agulla i el 3 de 9 amb polra. Mm-hmm. I les joves es va limitar, entre cometes, a fer la clàssica de 8, que recordem que és 4 de 8, 3 de 8 i torre de 7. Tot i així, l'endemà, al migdia, doncs les tornes es van canviar una mica. Sí. O sigui, les joves de Valls va fer el 5 de 8, el que anomenem en el got casteller la catedral, allò és un intent desmuntat de 4 a 9 amb folre, o sigui, no es va arribar a coronar i el van desmuntar, i després el 4 de 9 amb folre el van carregar, no el van poder descarregar. Uh-huh. I en canvi la vella doncs, va fer la clàssica de 8, 3 de 8, 4 de 8 i torre de 7. Diríem que el doble duel va quedar equilibrat. Va quedar equilibrat, sí, sí. Qui guanya. Molt bé, això pel que fa una mica a la festivitat de Sant Joan, però no va ser l'únic lloc on es van celebrar diades castelleres. No, a moltíssims llocs, i també durant el cap de setmana fora de pròpiament Sant Joan vam tenir també a Cornellà un duel interessant, com van ser els Minyons de Terrassa i els Castellers de Vilafranca, que van sortir malparats perquè van haver-hi forces caigudes. També hi van poder ser el diumenge. Minyons va carregar el 3 de 9 polra i va fer un intent, o sigui, no, ni tan sols va carregar el 4 de 8 amb agulla. I Vilafranca va carregar el 3 de 9 polra i va carregar el 4 de 8 amb agulla. Realment va ser una diada accidentada i pesada, perquè a més al no haver-hi ambulàncies que es va endur algú a cada caiguda, doncs les colles del Montcasteller hi ha el consens que si no hi ha ambulància no s'actua, per petit que sigui el castell. Si no hi ha ambulància no s'actua. No, i realment es va fer, clar, si hi ha, per exemple, dues ambulàncies i una darrere l'altra se'n van, doncs, ni que sigui una colla fent castells de set, com en el cas de Cornellà que els acompanyava, doncs no, ni tan sols s'arrisca. Clar, ben fet, perquè la seguretat és el primer sempre. El primer, sempre, amb tot i amb el Montcasteller també. A banda del que són les actuacions, també en aquests darrers dies hem pogut sentir en alguns mitjans a parlar del famós monument als castellers que s'havia d'ubicar a Barcelona. Sí, que a més va ser, si no recordo malament, un dels primers temes que vam tocar aquest espai quan vam començar a col·laborar amb vosaltres. I en aquest cas diríem que el futur alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha demanat que es freni el monument dels castellers, que recordem que en principi s'ha de posar a la plaça de Sant Miquel, sí, al costat ben bé de l'Ajuntament. A veure, diu que no vol dir que s'anul·li, diríem, però que sí que es busqui una nova ubicació, no es descarta del tot fer-la aquí a la plaça de Sant Miquel, que hi ha unes prospeccions arqueològiques, però sempre que també hi ha perill. Però diríem el que demana és això, no?, que a veure si es pot buscar una nova ubicació perquè bé, el monument es vol fer. Recordem que és un monument molt, molt alt, a veure si veig ara les dades. Bé, el preu famosíssim, sí, que costa 600.000 euros, a ser unes arques, vull dir, les arques municipals estan, com tota la crisi. Sí. És que el monument ha de ser, en principi, una torre cilíndrica del qual celebrar 30 metres, superant l'edifici de l'Ajuntament. Home, la veritat és que, veient-lo des de la perspectiva del tamany que té aquest monument, potser a la plaça de Sant Miquel quedarà poc lluït, perquè és una placeta petita. Sí, que pot ser efecte, però poc lluït. Exacte. Que no és contradictori, diguem, no? Sí, sí, exacte, no és contradictori, el que passa és que pot quedar poc lluït, això, pel fet de ser una plaça potser tan petita, igual en una ubicació una miqueta més àmplia, igual sí, quedaria molt més lluït. Més. Però això, què? Haurem d'esperar a veure els tècnics que decideixen, els tècnics de l'Ajuntament. Com a curiositat, que això m'han assabentat avui, l'escultura s'està elaborant aquí a Mataró. Això ho acabo de saber ara mateix. Mira, la teniu allà a prop, ara. Sí, sí, no sé on, però bé, bueno, es veu que fa per aquí. Doncs, a banda del que és aquesta informació sobre el monument als castellers, que en pocs dies, avui mateix és quan el Xavier Trias prendrà possessió de l'alcaldia de Barcelona, i suposo que en els pròxims dies sabrem alguna cosa més. Suposo que sí, perquè a mi sembla que és una cosa que ja s'està treballant de fa dies, fins i tot abans d'entrar pròpiament, diríem, a ple dret a govern, diríem. I, Albert, si et sembla, fem una petita agenda del que ens espera durant el pròxim cap de setmana. Sí, sempre diem que a la web de la coordinadora de Colles Castellers es pot consultar el gravat d'actuacions, però en destacarem dues. Per una banda, el diumenge a les 12 del migdia a la plaça Major de Vic, amb motiu de la Diada Festa Major, i actuen els Segals d'Osona, els Castellers de Lleida i els Capgròs de Mataró i Geneva, més amb intencions de fer dos castells de nou per primera vegada aquesta temporada. Mm-hmm. És un honor com a capgrossos, perquè altres anys hi anava Castellers de Vilafranca com a colla, no sé si dir capdavantera, i aquest any per motius de pressupost no ens n'amaguem, però bé, ens fa il·lusió el mateix que hem fet cap de cartell, que hi ha qui em diu. I llavors també hi ha la Diada Festa Major de Terrassa, en el qual a dos quarts d'una, al Raval de Montserrat, que és la plaça de l'Ajuntament, vaja, el quan hi actuen els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Comentar que en principi Minyons ja ha parlat de games extres, ja veurem tot plegat, perquè a vegades parla i després el programa es força, però bé, en parlarem segur la setmana que ve. Perfecte. Doncs, Albert, t'esperem la pròxima setmana per continuar parlant del món casteller. Moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon cap de setmana. Gràcies, bon adéu. Cap de setmana. I ara que ja estem ben i ben informats sobre el món casteller, el Marc Mauri ens informa sobre les festes i fires que tenim per aquest cap de setmana. Doncs mira, sí, comencem parlant de la Festa Major d'Arenys de Mar, que tindrem des del dia 1 i s'allargaran fins al dia 16 de juliol. Hem de dir que la població d'Arenys de Mar celebra les festes patronals en honor al seu patró, que és Sant Zenon. Durant uns dies, la tradició i l'animació ompliran els carrers i places de la població. El dia del patró Sant Zenon és el 9 de juliol, però ja des d'allà mateix, des de principis de juliol, ja hi ha propostes interessants, no? I Arenys de Mar ja està, a més està ja engalanada i preparada per rebre la festa major, no? Sobretot pel que fa a l'Ajuntament, que ja fins i tot llueix les seves senyeres, no? És a dir, s'avancen una miqueta. Déu-n'hi-do, doncs cap aquí que podem anar aquest cap de setmana, però em sembla que no és l'única festa major que tenim. No, també tenim la Festa Major d'Hostalric, que hem de dir que el primer cap de setmana de juliol és quan es celebra cada any, no? I durant aquesta celebració es pot gaudir de molts actes diferents, com per exemple ballades de sardanes, tindrem un ofici religiós, competicions esportives, correfoc, ball de nit, i etc. No? Fins i tot pels més petits tindrem espectacles, activitats infantils i també atraccions de fira. Doncs Hostalric, una altra de les poblacions que celebren la seva festa major durant aquest cap de setmana. I encara n'hi ha més, una de molt gaudiniana. Molt gaudiniana, sí, la festa major de la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló. Tal com diu el regidor de Cultura de Santa Coloma de Cervelló, a cavall entre la primavera i l'estiu arriba la festa major als carrers, cases i espais públics del nostre poble. I això, aquest regidor ho diu amb l'intenció de fer-nos gaudir tots d'uns dies d'entreteniment i de festa tant pels més petits com pels joves, i també pels més grans, lògicament. Doncs ja sabeu, a la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló, també, festa major durant aquest cap de setmana. I tenim altres propostes? Sí, ja comencem a parlar de jornades gastronòmiques, que sempre en tenim alguna. En aquest cas, parlarem de cireres de Caldes de Montbui. Mira, cireres, ja ens agrada. Caldes de Montbui és maco. És molt bonic. Ens agrada també. Allà provar una mica, ficar la mà a l'aigua calenta, a l'aigua no tan calenta d'algunes fonts. Exacte, sí. He de dir que cada any... Com es deia? La font del Lleó, potser? La font del Lleó, aquella que surt tan calenta... Fa molt temps que no vaig a Caldes de Montbui. Jo crec que aquesta jornada gastronòmica de les cireres és una bona oportunitat per tornar-hi i recordar com es diuen aquestes fonts. Doncs no? Sí. Hem de dir que cada any, per aquestes dates, la població de Caldes de Montbui proposa a tothom esbrinar de quantes maneres possibles es poden cuinar i menjar les cireres. Un producte genuí d'aquesta vila termal i també una deliciosa fruita de temporada. Per això, restaurants, pastissers, flaquers i vinacoteques ofereixen les millors propostes gastronòmiques en forma de plats, postres i licors elaborats amb cireres de les hortes calderianes. Hi ha algunes raons que fan de la cirera calderina una fruita molt especial en el conjunt dels productes d'horta de Catalunya. La primera és pel sabor que aconsegueixen gràcies a ser primerenques, com a tota la zona del Vallès, i gràcies al microclima i al tipus de terra que té Caldes, no? que dona un gust molt especial en aquestes cireres. Sí. I bé, doncs Caldes va ser un gran productor de cireres en els seus temps i és una activitat que ha anat minvant amb el pas dels anys, no? Aquesta celebració de les jornades gastronòmiques de la cirera doncs és una mica per obligar els horticultors calderins que mantinguin aquestes cireres a les seves hortes, que no es perdi. Molt bé, doncs Caldes de Montbui celebra aquestes jornades. Mira que jo havia sentit una llegenda, una anècdota sobre les cireres a Caldes de Montbui, que deien que quan hi havia la reina regent, la reina Maria Cristina, va provar una mica de cireres i què va passar? Doncs que després va fer que cada any es fes portar cireres d'allà, de Caldes, a la seva residència a Madrid. Mira-la, que maca, no? Déu-n'hi-do, imagina't com deuen ser de bones. Estava jo mirant una mica... És que ho acabo de llegir, això. Una mica de relació amb Caldes, perquè estava buscant mentre tu explicaves a veure si trobava la font de Caldes, és la font del Lleó. Bé. Aquella que surt a 76 graus. Déu-n'hi-do, ja me'n recordo, ja. Crema, la cosa? Crema. Crema, i a més fa olor de... De sofre, era? De sofre, sí. Sí. És curiós. Curiós, sí. Tenim més propostes, oi, Marc? Doncs sí, tenim la Diada dels Raiers de la Pobla de Segur. Hem de dir que els rais, molts ja ho sabreu, són unes embarcacions formades per trams de troncs que s'ajunten i que antigament es construïen per transportar la fusta dels Pirineus a les terres planes del litoral, aprofitant el corrent dels rius, no? Es feia aquest trajecte. Els raiers eren els encarregats de conduir les embarcacions riu avall, desenfiant el perill de les roques i els corrents d'aigua. En homenatge a aquest antic ofici fluvial, cada primer de diumenge de juliol, a la Pobla de Segur, es celebra la Diada dels Raiers. I és una oportunitat única de tornar a veure baixar els rais per la Noguera Pallaresa. Quatre rais de tres trams es construeixen dies abans per fer el descens des de la presa de Llània fins al port de Claverol. És un trajecte de 5 quilòmetres que els raiers fan vestits amb la indumentària de l'època. Doncs la Diada dels Raiers a la Pobla de Segur, aquest cap de setmana. Si voleu saber-ne una miqueta més, www.elsraiers.cat. I ara em sembla que anem a un poble al qual tu tens una estimació especial. I tinc una estimació especial perquè hi he passat molts estius i perquè hi tinc una part de la meva família allà. Parlem de Seva, a la comarca d'Osona. I aquesta setmana és la Setmana de la Joventut. Hem de dir que Seva és una població que sempre ha prestat molta atenció als seus joves, no? I als quals adreça una part dels seus esforços i destina una part de la seva programació en totes les seves festes, no? I és per això que la Setmana de la Joventut és un període de l'any en la qual la participació dels joves de Seva és més present i en la qual la vitalitat i el futur del poble es fa més evident. D'entre la programació destaquen els concerts, Cinema a la Fresca o la Disco Mòbil, tot i que un acte que té especial rellevància és la proclamació de l'hereu i de la pubilla de Seva. Aquests representants portaran el nom de la localitat al llarg de tot l'any arreu de Catalunya. Es tracta d'un acte especialment programat, amb una temàtica singular i amb la presència d'un pregoner i amb un fil conductor ben treballat i molt ben presentat. Doncs ja sabeu, cap a Seva, que pot ser un acte maco, aquest de la proclamació de l'hereu i de la pubilla. I ara anem a Piera, em sembla. A Piera, sí, on hi tenim la festa de la diversitat. que, on la Fundació Quetzal i el grup de dansa oriental de Piera organitzen aquesta festa de la diversitat amb l'objectiu de conèixer altres cultures i enfortir els llaços de convivència entre tots. Amb un grapat de propostes i parades a la pista del Gall Mullat, són el reclam principal pel qual tothom qui vulgui doncs, hi pugui participar en aquesta trobada. La Festa de la Diversitat a Piera i a Cabra del Camp també tenen la seva festa particular. Sí, és una festa que a mi m'agrada molt, que és la Festa del Segar i del Batre, de Cabrera del Camp. No fa molts anys, la collita representava la supervivència o no d'una família de la pagesia. D'aquí que un cop acabades les feines del camp a l'estiu, s'acostumava a celebrar de manera comunitària. I amb els anys, les feines de collir, sigui el que sigui, són considerades com una festa, com la Festa del Segar i del Batre de Cabra del Camp. A Cabra del Camp, a més, de la demostració de la sega tradicional a mà i amb cavall, tal com es feia al segle XIX, també té lloc la mostra d'oficis, on hi podrem veure l'afiladora, el matalasser, boter, ferrador, ceramista, artesans del cabàs, esmolet, puntaires i més, eh? A més de venda de productes artesanals que podrem comprar. Doncs jo crec que el Marc ens ha donat prou pistes i prou motius com per anar a la Festa del Segar de Cabra del Camp, que a més hem de dir que se celebra aquest diumenge la Festa del Segar i la Mostra d'Oficis, però la Festa del Batre es fa durant el mes d'agost. Exacte, sí, s'ha de deixar passar un temps. I em sembla que ara una de música, oi? Sí, el Cornamusam d'Olot. Hem de dir que aquest és un festival de música tradicional que està dedicat a la cornamusa o sac de gemecs, que cada any reuneix els millors cornamusaires d'arreu del país a la capital de la Garrotxa, que és Olot. Un dels festivals internacionals temàtics més curiosos dels que es fan a Catalunya i està organitzat per l'Associació de Cultura Popular El Tiler. Aquest festival únic aplega en un mateix espai a mans i intèrprets de la cornamusa, que és un instrument clàssic en l'àmbit de la música tradicional europea. I ara ve l'anècdota que jo he mirat una mica el guió i és el que més m'ha agradat, Marc. L'anècdota de què surt durant els dies que dura el festival. Sí, durant els dies que surt d'aquest festival, aquest festival, diguem que treu al carrer una particular figura del bestiari festiu olotí, que és la cabreta. És una cabra que toca el sac de gemecs. M'encanta! La cabreta realitza cada any una cercavila pels carrers de la vila i disposa de música pròpia, l'anomenat Ball de la Cabreta. És a dir, la cabreta toca la cornamusa i a més té el seu propi ball, el Ball de la Cabreta. Això ho hem de veure, això ho hem de veure, eh? I he de dir que la festa continua durant dos dies amb tallers, concerts i balls al voltant de la cornamusa i altres instruments de la música tradicional i popular que tenen lloc doncs, en diferents espais de la vila d'Olot. Doncs ja sabeu, cornamusa amb d'Olot, des d'avui i fins diumenge. Jo crec que és un d'aquelles festes que no ens podem perdre, sobretot no. Per la cabreta. Per la cabreta, sí. I ja anem acabant i hem de parlar del mercat medieval de Batea. Doncs que hem de dir que aquesta població, Batea, celebra cada any aquest mercat medieval en record al seu origen, que data del segle XII. El nucli antic de Batea ens mostra l'herència d'aquest passat a través d'arcs, porxades i carreus que esdevenen un escenari majestuós per reviure els mercats artesans medievals. I no sé si tenim temps per comentar alguna coseta més. Quatre pinzellades ràpides. Doncs mira, també tindrem aquest cap de setmana la mostra floral i catifes de Corpus a Sant Quintí de Mediona. Tindrem també la Festa de les Falles a Barruera de la Vall d'Avui, un poble preciós, Barruera. Sí. I també tindrem l'Aplec de la Sardana de Banyoles. Doncs, ni més ni menys, tot això és el que se celebrarà aquest cap de setmana. Ho tenim difícil per triar perquè ens has explicat moltes coses i moltes de molt interessants. Si ara hi ha juliol-agost, costarà triar, eh? Sí. T'han sortit moltes coses. Moltes, moltes. I clar, és evident que els pobles aprofiten l'estiu, la calor, per celebrar les seves festes majors i festes singulars. Marc, no marxis gaire lluny, que d'aquí una estoneta has de tornar amb l'agenda de Barcelona de Franc. I tant que sí, perquè segueixo. Fins ara. Fins ara, David. Cada tarda, a RKB, sortim de viatge. El Club del Buen Turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, sortim de viatge amb Manuel Matellán, el Club del Buen Turismo, a RKB.

mentre que molts la recordaran de... un breu pas fugaç per l'American Idol, una mica el programa amb què podríem equiparar aquí a Operación Triunfo, la cantant i compositora ha madurat a un ritme accelerat degut a diversos contratemps personals i professionals. Leslie es presenta habitualment com a solista, en sales grans i petites, amb només un piano i la seva veu, però també té una banda d'acompanyament completa que, doncs, de tant en tant utilitza per acabar de complementar. El nou disc de Leslie es diu Your Hair is on Fire, publicat per LNL Records, i és producte de La passió i la tragèdia. Ha estat ajudada a la producció d'aquest disc per talents de la percussió com Vinnie Colaitua i el baixista Bill Johnson. En les pròpies paraules de Leslie, moltes de les cançons de Your Hair is on Fire, Your Hair, perdó, el teu cabell s'està cremant, van ser escrites com una observació d'algú en el camí de l'autodestrucció. D'aquí el títol, però en general el tema del disc és més aviat optimista. Leslie és un artista que va a cavall entre dos extrems. Un artista enginyós que s'enfronta ell mateix a un costat molt més fosc i a més sensual. Doncs sentirem el darrer dels temes d'aquesta artista, d'aquesta cantant que presentem a Música Lliure. Recordeu que podeu descarregar-vos la música de Leslie Hunt de manera gratuïta, de manera legal, perquè fa música lliure. Si voleu, a partir del portal web Jamendo, jamendo.com, podeu buscar Leslie Hunt i allà trobareu les seves cançons. Avui ens quedem amb el darrer dels temes que presentem, un tema que es diu All the Way. You hate surprises, so you

I ja, per acabar, doncs, una proposta musical de pop-rock amb els grups Bremen, Rumba Sin Rumbo i l'Arc About. Serà l'Espai Jove a la Fontana a les 9 del vespre. L'Espai Jove a la Fontana, a Gràcia, a Gran de Gràcia, número 190-192. Evidentment, al costat de quin metro? De Fontana. No podia fallar. Marc, ara sí, pots marxar. Et desitgem que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Fins dilluns. Fins dilluns, adeu. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. En Global Taxi te ofrecemos lo que necesitas. Servicios profesionales de radioemisora con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Encontrarás más información en taxidebarcelona.com o llamándonos al 932-897-222. 932-897-222. Y para que las declaraciones de impuestos, la renta y cualquier tipo de trámite administrativo no te suponga una pérdida de tiempo, te ofrecemos los servicios de nuestra gestoría, reclamación y recursos de multas, transferencia de licencias, seguros o cualquier trámite profesional. Pide información al 93-243-2169. 93-243-2169. Además, si estás pensando en obtener la credencial de taxista, en Global Taxi contamos con una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Llámanos al 932-897-222 o visita nuestra web www.taxidebarcelona.com. Todo el Campeonato de España de Motocross y Enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de Quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006. Y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. I obrim ara un temps de notícies curioses, notícies que ens han cridat l'atenció. I és que, déu-n'hi-do, quines coses que passen en el món. D'entrada, Califòrnia ha triat el gos més lleig del món 2011. Un jurat de Califòrnia ha atorgat aquest dubtós honor a la 23a edició del certamen. Els gossos més lleigos de tot el món s'han donat cita en un certamen organitzat a Petaluma, Califòrnia, per triar el màxim representant per aquest any, per 2011. Yoda, un encreuament entre crestat xinès i chihuahua de 14 anys, ha rebut el dubtós honor de ser el gos més lleig del món de l'any 2011 i s'ha coronat en un esdeveniment que ja compta amb 23 edicions. La propietària del gos, convertit en estrella, Terry Schumacher, ha aconseguit fer-se amb un premi de $1,000 gràcies a un gos que va trobar abandonat al carrer i que en un principi va confondre amb una rata. Hi ha una fotografia a internet que, de veritat, el gosset lleig ho és molt. I va de gossos la cosa, perquè per tenir entretinguts els nens, doncs tenim Clan TV, Disney Channel, el canal Super 3 o la Wii. Però qui té entretingut el gos? Doncs hi ha algú que ha pensat que és necessari buscar-li una ocupació i ha trobat una solució. Una firma ha llançat la primera pel·lícula en DVD pensada especialment perquè la vegin els gossos a casa quan es queden sols. Segons el director i productor del llargmetratge, Ray Benedetti, aquesta pel·lícula per gossos pretén, sobretot, que els animals no es posin tristos ni nerviosos quan els seus propietaris marxen de casa. Una cosa que, per d'altra banda, la majoria d'aquests animals assumeix amb naturalitat quan s'acostumen a fer-ho. La pel·lícula mostra escenes de gossos corrents, nedant, jugant amb d'altres gossos i amb els seus propietaris. Tot això acompanyat d'una banda sonora que, segons els seus creadors, està pensada especialment per captar la seva atenció. La cinta dura gairebé una hora i quart, tot i que es pot programar perquè comenci de forma automàtica les vegades que sigui necessari. Això sí, suposant que l'espectador, de torn, estigui disposat a veure-la més d'una vegada. Que ja sabeu, si heu de tenir el gos entretingut a casa, ja teniu DVD. I anem cap a Rússia. Perquè un funcionari del Ministeri de Situacions d'Emergències rus es va menjar 35.000 rublos, és a dir, 7 bitllets de 5.000 rublos cadascun, en ser sorprès per la policia quan cobrava un suborn. Imagineu-vos, aquí, per exemple, trama Gürtel, els enxampen amb suborns i es comencen a menjar els bitllets de 500 euros. Una cosa semblant, però a Rússia. I no deixem Rússia, perquè ens arriba una notícia autènticament sorprenent. Una desgràcia humana atípica que ha commocionat la ciutat russa de Kazan, situada a la vora del riu Volga, 720 quilòmetres a l'est de Moscou. En aquesta ciutat tranquil·la, que es prepara per albergar una de les seus del Mundial de Futbol de 2018, una dona de 49 anys va morir d'un atac al cor després de despertar-se i descobrir que es trobava a l'interior d'un taüt i en el seu propi enterrament. Notícia verídica, a més, eh? La notícia l'ha desvetllat l'edició online del diari britànic Daily Mail després de recollir la informació de la premsa local. Mentre els afectats familiars passaven davant del taüt per acomiadar-se d'ella, la dona es va despertar de forma súbita i va començar a cridar en adonar-se d'on es trobava. Va ser declarada oficialment morta pel metge forense a l'Hospital Central de Kazan, però realment va morir després de patir un atac de cor mentre sentia els seus éssers estimats resar per la seva ànima. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, aquesta notícia. Notícia dura. I atenció, perquè l'amenaça de zombis arriba a les carreteres dels Estats Units. I és que, a causa que uns bromistes van canviar el missatge en els senyals electrònics de trànsit de les carreteres, els automobilistes de Kentucky van ser notificats aquesta setmana que tinguessin, que anessin amb cura, que estiguessin molt atents a la presència de zombis a l'àrea de la carretera interestatal 71-75. El missatge habitual sobre treballs de reparació a la carretera va canviar per tancaments nocturns de carrils, zombis en endavant. La policia de transport de Kentucky va dir que el departament es va assabentar del missatge dijous al matí i va apagar automàticament tots els senyals per corregir-ho. Tot i això, no és nova aquesta broma. Fa uns 3 anys, aproximadament 2 anys, també va passar el mateix a Florida, Pennsylvania, Maryland, Illinois i a Texas. Al març, a més, algú va col·locar una advertència de zombis en una carretera de Carolina del Sud. I així ens acomiadem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, desitjant-vos que passeu molt bon cap de setmana. Ens retrobarem dilluns a partir de les 8 del matí en aquesta mateixa sintonia. A RKB, salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Bon cap de setmana.